singawit bujang perawan tu sayang. Aa dulu pernah mai kesenengan, rasa isi ning tanggalan bebaturan. Rapi siji kurang sandang kurang pangan.